ci transport man li fay ci transport bi ciob ko fofu delo ci ko yakko fay saw li transport yakko fay ala bol ci ndax ya na bol ci ko ci hatta mo ne waradima bihi ndho wa ma bihi nda bu ko waradima bihi naqalahu al-mustari li mahallihi subha li mahaybahu واختار رده لبائه فرده لمحله الذي قبضه فيه لبائه المدلس كوكو بدال اسلام ردنا وخني وخاليه اجرت نقل المشتري له الى بيته مثلا او سايو جايه لو امسك خمسك سي وخوكو كوكو نيمكو وخي مو فاي تي ترانسبور بو سير ديم با كرم دي سيك ديكو دلوسي اه ليك ياي فاي ترانسبور بوبو لي مو فايون ندخ سيك سي تي خمون تي نوبوكو wa illa bu fekke nak na bo won sikki ci tay nak rub da kon xatchef ko in xaruma dem jegena wa fekke bi ng koy jaay xamu won sikki kon neena bu fekke ne bere bu ko aj jeli ci yow bu sori yow meuna delo ci do ci son amul ben ciono amul ben transport kon day ñew xatch ko rek mu jeex wa illa dem demon na ba sori mom ba koy delo ci faaw nga fere wat ci faata kon delo ci garaw faata kon mu raw andira mi ng koy jaayale sikki ci mom xamu ko won yow té légui moy li nga xna ko xam ba yob ko fu sore sore nga xam ni jekki diko delu ci war mom ciom la ni faaw nga fay ci lu bari né ko dañuy baye rek ñaay yu farwé ñu far mu ci kessa da nga fay ko sik sik ko ci jaayale manam ko rambu ci jekki lu tolok sik sik ko ci jaayale rek ndax yow na bo ci won sik ci tay yalla do wal lool moy wa illa da ko jëf wa illa bu fekke jégué wut moy wa illa yaqrub moy wa illa fata ar-raddu kon xati geena moy li mustari assurance yi léegi nag daa lam la wax ne buñ la jaayee dara jaayal la ci sikk bu ñëwee ba ci see loxo si leen sikk dolli ko ca soo xam ne moom daa digg doomu rek tuutiwut lool bañ naa du joxeet ak njëg gi rëyut lool lool bañ naa far na ko yàq yaxeet daa digg doomu rek wala dañoo waxoon ne kon léegi ni at loolu lañ atti ba jeexal wax nañ boo ko dee téye wax nañ boo ko dee xàcc léegi nag bu lay misaal nag sikk sa dugutoom ba nga xam ko sikk sa digg doomu nag nga xam ko nag la ko wax ka xaja fi daabatin niki yool daaba làpp daaba maanaam dalaa jaayoon daaba jaayal na ci sikk waaye bu ñëwee fi yow nag ak yooyu da ko fi dalaale xam yooyu gi moom fi yow la ko dale loolu sikk sudugurom la ma si ma ni xaa afuk suuram moom daaba ji dangay defee ni suur sax xanaa wutu nekk sikk waaye sikk lañ ko jàpp ni ki borom fasu kurus ba fas ko liggey te mu suru sur ba nga xamne legi ba la ko liggey loti mo sik la kon ah kon bala jaay ci misal melni daba ni ko jaay bobo dafa seg rek mo dafa bax rek ci bude kursu meuna daw ba liggey meuna liggey legi na dama gisee sik ci la ci jaayale dama ko delo fek ne yewit bayyi nga ko am yaram go xamne rek mo ni suko defati lañ ko don doye kon lolu ci ko suñu doomu la wa xamal ak ngumba mo ñu ko jappé ci ko suñu doomu wa shalin akuk lagi wata ñu ko jappé ci kessu dug doom wata ci ñu amatin ak sey lok jeber la bu doon jambu mu tak soxna na bala jaayoon jambu goor jaayal la ci sik wala jambu jigen jaayal la ci sik laat lu koy xam bari ko wax sik ci nak fi yow dekete bu dey jambu jigen ba farna am jeuker bu dey jambu goor ba farna am jabar te lolu bu dañ ko jappé ci kessu dug doom yépp misal ci kessu dug doom nga xamné légui waxam na ni ñu ni bokku nité waji lay rembursé mom dafa bi la ci jaayalé manam sik sim la ci jaayalé waye soko lay xacc da nga fayalé lu tollo ñi nga xamni mo ci xew ni tay sik sa dug doom bu jëgë ra jangé fa nako nak mom sik soos dug doom bu wala di ci doom ja manam da wax né fekkone ni jambu jigen bi la ci misal mo la jaayoon jaayal la ci defu bu ñëwé fi yow nga far ko wutal jëkkeer lu wax ni wutal gi jëkkeer momit legi sikla bu digrom bo wara rambursé boko lay xatch waaw mu ne kon bu yalla dogalé mu am dom kon bo delawal dom ji rek dom ji wéccu sik sik do ayo nga ci joxal dara bolé ci bu ko bol dom ji delo rek mu lay waaw do dom ji wéccu ne sik ci xew bo ko bol dom ji jox aji jaaji rek mu dal doy mu wax na fayu jiburu fayu jiburu fayajburu alwaladu alhayba allati hadatha inda almubtahi bil mabih wa yasiru bi mansilati ma lam yahdath fihi haybu falaysa lahu illa at-tamassuku min khayri shay'in wa ar-raddu min khayri hurmin alayhi dal bu xasse am doom day melne ben sikki bu yes xew ci xamna legi bokku de te dara a bokku de te koku la rambu ci dara bokku de xacc tam yo do ci faya dara illa an yaqbalahu darabu dako nangu mum aji jayja bil hadisi andak sikki yes ay yaqil la wala muy new lol fakal hadami kon ni melni ñu farul am fakal hadami ni melni kal ñak ñu waxane ñu la jaay jaayal la ci sik yow tam bu ñëwé fi yow mu am sik da waxane loolu boko dé téré koku di rembourser sik sik nga xamné mom mala ko ci jaayalé yow tam boko dé xaj par ko fayalé sik sik nga xamné fi wala ko dalé loolu wax né bu jaay kat bi né man dalo mu sama yëf lepp sik sik ko dal fi yow man na ko muy sama yëf la bëgg jotaat waaw man légui nga na ma jëlat sama yëf rek na ma la ko jaay won té nga bañ ma jox dara ci sik sik dal fi yow waaw mu ne kon loolu kat kon lan da ngay man ben nga téy ko rek da bañ ko laaj dara ngir sik sik la ci jaayale ba nga baye mu jëlat yëfum ndax nga mëna ko jëlat té yow do ko jox dara kon né loolu doyna mu waxan waxan joju tambalé illa an yaqbalahu ni tambalé ba ci fakal hadami mustasna min khawlihi falahu akhzul qadimi wa radduhu wa daful hadisi ay inna mahalla at-takhyir al-madhkur illa an yaqbalahu al-ba'i bil hayb al-hadisi inda al-mushtari min ghayri khurb min alayhi aw yaqil al-ghayb jiddan bi hayth la yu'athiru naqsan fi thamani ana bu fekke ba tay liko dalé fi yow ni yes liko dalé fi yow da new ni ba nga xamné ko sé danaka du fay ci jëggi du ci jaxita dara dum new new kon batay neen lolu dañ ko japp ni dara xewu ci rek day mëna légui dara xewu ci rek kon légui fala khiyara lil mustarihin ifin dañ ko sax bimu ñëw bi hayy sulay asr naqsan fi samani dañ tama fi al-amsilati al-atiyati ni misal ni diga jox yo xamne bo set la lolu amul solo ñu ne non nak fala khiyara lil mustarihin ifin fi at-tamasuki wa akhdh al-arsh bal innama lahu at-tabasuku wala shay'a lahu aw ar-radd wala shay'a alayhi wa yasiru al-hadithu kal-hadabi aw neena yi mel nonu mom boy tey dagay tey non rek kila jaayam la lambu ci dara boy xacc yi xacc non rek yow ci sa bop do delu wali dara ndax li annahu innama kana lahu at-tabasuku wa akhdhu al-qadimi li khasaratihi li ajli al-haybi al-hadithi wa huwa haythu asqata al-ba'ihu hukm al-haybi al-hadithi zala ma'lunuhu kon fa qawluhu fakal khadami rajihun lil mas'alatayn ay illa an yaqbalahu bil hadisi fakal khadami aw yaqil fakal khadami su ko dey na misal la ñu neew li lool nga xamni mom danaka bu tulimaale may ka wax akim niki tawaddu neew metit a manam ñu koy jaay jaayal na ci sik waye bu ñewé ba xew amna tawaddu ko dal jo xamni amut solo danaka amut metit tawaddu ñak solo danaka metul dara dara a koku moy aw yaqil la ci lan lay misal waramad ak wanen nga wanen nit patay amut solo wa sudahi qanyan qanyan ba to la waye moy metitu bop moy bobu met rek ay yaqal bobu metti bo xam yaqal ko dara wa zahabu dhuhuri ak dem gu we nga rew dañ rek lolu solo wa khafifi humman ak ajwaye fi tangoro ci buru soyof rek lolu patay amut solo wa ta ifayibin ak yal ak jek na bu fekke lim ko jaayon te jaayela ko ci defu ak jek la wa mom ko jenn xosna jotel mom jotel gogu do yelne sik su yes la way amu solo ndax neena fakkan muy jek a bu won xikay lañu wax na jotel ak mom ndaw ko den dana ci reuy waye mom jek la won naka jek jotel mom jotel jotel mom amu solo wa khatin akuk bop mo taal ngi deugum baxo waxat hay mo taal ni dafa la jaay ci ci nga dag ko xamne baayes na dagé non dimo ko ko ko boole ci wéef yi nga xamne tay boko do xacc itam do ko ci joxale dara ay wax jigeen wor nañ mo dañ ko wara tekkale bu fekke ne koko da ca xamul ci ci jaayal la ko ci ci bi xani mako tay kon soko dagé dag gu mel ni nga xamne da yes ya dess na dagé non dimo yow dama no boko lay xacc itam boko fayale dara ngi dagé ko dag waye lolou bu fatine mom mo ngay kat dafa neub sik tay ko jaayal lako way ne nañ ci ñu wax ni fekkone koku bu lay jaay tese bi xam ci won siksi boko se dag dag bu ni tam bu ko di xacc faaw nga fayale ko wa mo na ko limale ci nga xam da neew bu nga xam ne boy xacc do ci fayal dara way ne da dafa wara takale fofu bu ne be sik ci tay ak fekke xam ko won ata ba tope salawi khala al khata neena zahir kalamihi an al qatha al mu'tada min al khayr al qafif allati la yurad arshu sawa an kana ba'ihuhu mudallisan am la wa laysa kadhalik inama dhukira dhalika fil mudawwanati fil mudallisi wa kadhalika abdul hajib qala suma khala al khata idha halimta hadha فحدوا المصنف القطع المعتاد في الحيب الخفيف الذي يرد به بلا شيء غير الظاهر لأنه فإنما هو في حق المدلس وأما غيره فهو في حقه من الحيب المتوسط الذي يجب له القيارة في التمسك والرجوع بأرش الحيب القديم والرد ونفي ما نقصه القطع المعتاد والمخرج أجي جنة جا عن المقصود والس لن تجيبه وانت برمو بفوت أجرى والله سبابانا كنت بالأرشو كنت سكس لكي جاية لك موتي وار لأن بلا جاية بير جاية لك سك وعي بنجي بفايا ومام لولا بنكو جنة بنجي بفايا ودنك جادة في الوخام نمام دارك كودال فيا ولوخام نمام فرنا ياقو يقيت ولن دون دوي لولا بلس كو جامتي wa dëgg la ki lay jaay jaayal la ci so xamni seen nga ko xacc waye loolu da ñëw fi yow nak la tan koy xacc am la ko dal fi yow lo xamni ni mom mën nga ne la tax ñu yitt mo mbir dal mom mënis ko ci amati kon loolu mu yaqku la yaxé da nak rek ndax lañ ci doon jëflu mën ta amati mo kon legi jaxna nga diko xacc diko delo woro mën ta amati dara lu su lu ñu sét mom sik sam la ci jaayale mu wañu la ko ci jëg rek fal arsu wala ko naam mën ta wut la ko jaayale moko tay nebb ci kisee waye dañ ñëw ba fi yow ñu lay li dal ci lool ba nga xamne lañ ci daan jullu mënatu ci amati waaw mu tax salabina fal asu li khayri al qadim haqqun lil mustari ala al ba'i dal nas am la ko nga waxon rek fa yuqawu musaliman wa mahiran bil qadim wa lil mustari min al samani bil isbati ma naqasatu al thaniyatu li ula da lay misal nak ñu re yoy nga xamne da naka gene na mbir ma ca la tax ñu da ko wut may ko ki bari sax yirin niki magek ndaw niki magek ak ndatu u ndaw dama lay jaay ndu rek te jaayal la ci defo ndaw la won legi dem nga bay mat dara xam ci ci bako ko xat ci wessna waaw dañuy xat xey mi ci ci mu fay la ko riba wessna wa haram ak ko magat wa dama ko jaayal do magatut nga tey ko magat nak ci ci do rafel nga bako ci delo ko dalo bi yesna da fay rek siksen lu ci jaayale ay xati yesna waqti dadi bikrin ak bat aqiq bim koy jaay da koy jaay ak jam bo xamni bobu mu nekku ndawam dama bi nga xamé nak legi ndaw ga dañ nak xamni legi jeeg la nak mu dor ci xamni ku siksi ko ci waji jaayale mom bu ko xati ko xati yesna legi dañuy sét siksen ko jaayale rek ñu fay ko koy xati yu yesna waxatin ak ak dag xeyre muqtaad ngom du ñu baxo wala wax nañu waxatin muqtaad ndong leral ñu ko legi lañ ci wax da nga may japp la borom téré wax fofu fi ne mom ñepp fi ma sék mom moy bala jaayé ay tissé ay ñene dimu nga dem ba dag ko dag yo xamné dag yu doy war la ñiki dag nga ko ay morso yo xam dal legi ay toré ndong ko nga ko lan def ba yoy mu la ci gis ci fofu nak wa ko legi dañu wax né xacc gi wess na ni ci ak ci ci ci daal rek ñu fay la ko waye da nga xasse da nga mom daggino xamni mom legi ay marché yo xamni mom kën daw dagge nonu soxna woko nonu ya kon lo waxa ci gi yasna da fay rek ci ci la ci daalale ni ci appli ci rew mu dag ko ay baxana ma mu dag ko ay kilat ay tuuy ndaw ba ay simisi ndaw yépp dagge yak na ko no fi lo mu non nak bu lo ko seen waji la ko jaayal lay fay rek ñu tollok siksim la ci jaayale ngam la ci dess lay setene illa an yahlik dara bi dafa alko bi haybu tadlisi ci sikas na buga aw bi sama wi wala ci dogal bi yalla zamana fo ci jamono yi siksam ci na bu manam bu la jaayé dara xam ci sik so xam waxul ko ya dogal lim la jaay kira bamuy faatu bu delu faatu ba bamuy yakku la ko yak mo jëm ci sosé mo la ci jaayale won ci ko tay far lo rek ci la faatu ba ci la yakko mo ne koku day bok ci nga xam ngay dalal mu dal ngay dem ci xalu sun jëk mo dara fayal bu wërëw mo lañu dañu misal won mo da ko jaay ak jam xamna jam bi day daw to xalé ko ci sos ne ko ko day daw far jam ba daw nak far day ca daw ga ñu mëna misal bu féké né légui ci bi daw ko ci la faato xayna sax faato ñew rek waye dañ ko féké ci bi daw ko lool dana mo mëna misal aw besam aw sama wi zamana ho ya nga xamné légui ci jamono yi ci kisso sa ci la ko loola dalé waaw bi nga xamné nak gëm ci kisi ci bopal mom moko alal nak mo la melni mu ko jaay ab jam te jam bi adu kalpe ñoom ñu ko ne ko ma ngi lay jaay jàmbo xamni day addu kalpe far ñu jàmbo lan addu kalpe go yéne far ñu lay ko ci addu kalpe la kon loolu ci ci ko neewu ci bëfum ci la déxé su ba ko mu ajjeen gi day ñëwaat rek ak jaay ji delo ko jëm benen aw bi sama wiñ sama no xono may li waxon legi mu la ta mu la bam téré misale kamoti yi niki ak fatum fi ibaq yi ci dawam nga waaw manam ci ci ko neewu sax bu moko ray deug deug waye bu tollo ci ci so so fenc mom nak la fatu ga ndé ko jaay jamm bi fekk jamm bi daw lérlu ko ne ko jamm bi daw la bu ko jëndé bu andi ko nak jamm bi daw nak dogal yalla dik ba kanam dess ci daw ga xam nga faato ci bir daw ga a kon lolu moy aw bi sama wéñu zamana ho ko ko tam mom ajjan gi day ñëwa rek a jaay ji fay ko ak jëgum delo ko jëgum ben wa in baa wa dem jaay nako ay mustari ay jënd ji wa halakata mu alko bi haybi ci sikus no buga raja ha kon mu delu hala mu dalli ci ci aduna bu sik sa te ma jaay jek ja en la ñoom ci ndem japp ni wuro jo ko ak delo hala baay yi ci aju jaay waaw do wax ni bu fekk la jaay ki bu de mana ci misal dama la jaay ci misal ab jam te wax mu la sik ci bu ko jinde wona fay petit ko jaayat ko jaay da ko mo ñay xamni kon ya ajjeñu ñëk ci mo ñay mo ajjeñu ñaaral ni waye man mu ko jikko jaay rek ba ko jaay rek la ñu bu sikki mo na ko xoy wax mako neena ke nga xamni mom ko mu jaay moy mo ñay su fekke gis na sikki bu ko delo ci te gis na yow mu ko ñëk jënd ci man man na ñew ci man man nga xamni ma ko jikko jaay te ma na bu sikki man na dal ñew ci man da na yow mën ta ñew ci yow rek ni ki nekk fi ci misal nga dem dem sori sori ba mu fekk la yoro lako mo na fay ak jëgum ah kon legi man na ñew ci man bi nga xamni ma ñëk jaay tu na bu ci sikisi tu ko la dal ci wono bi jami sama ndé dal ci raja manam bu ñewé lepp jëg gi nga xamni mom mom la jëndaté won ta jaay ko ko ñaar yoon ma ma ko ñëk jaay ma dal ko jaay ak ké ba man mu ko ñëk jaay ma na bu sik mom mo wax ni suma tuñu ci rek man nga jallu ci man ko defé nak jallu ci man lepp ñëg la koy dox légui na xam nga bu yalla dogalé ñëg gi nga xamni mom la la jaay won yow ak gi ko jaayé té yamo kep mom kon day dal leer ci ma nga la jaay won jambi ak jooni ya nga ko jaayé té moytu ak jooni su ñëwé ci man légui ak jooni la koy joxal rek kon da ci yam kep yaa gi dess nak moy bu ko tay ndaw mu yess ko moy fa insa da ndem ñëg ku ñëk ga dafa upp kon ñaar gi kon fa ni say ni ñal na aji jënd ci ñaar gi wa manam mu fekke ni ñeug ñeuk gi ni man mala ñeuk jaay tamu busik ma ngi la jaay won ñaar jooni waye ya nga jaayata jaay ni dundi rek wa kon su jaay ñewé ci mën tuñu ci yow mom bu dikke man ñaar jooni nga xamni mom mo joxal mom la ko delo lepp wa bu fatte mu ben jooni la fa yoon mo la jënaat yoon la nga wax ne kon jooni ñaar bi da ko wara delo yow wa ndax yow nga xala jëndé won yow nga xamne ya jëndé won ñaar ya nga joxu ñaar jëmi wa kon légui ben jëndu bi ci wara delu ci waye mu ben la joxe won ba wara dess wa defana misal mom lan tut man mu ñëk jaay ma la jaay yow ñaari jooni yow ba nga dem nga jaayate ko benn jooni mom moy bam bi gisee sikki nak bay delu ci ñoo ci yow xana ñoo ci man ay ñu wax ne man yow ñeug ñoo ci yow rek lu gennu benn to ñaari jooni mo di won ci man ñaar la jaayewon law suma ko joxe mom mi ñaari nak fek mu benn la jëndi won ci yow nak am na kon benn bi wala ko wara delu da wara tey benn ba tax benn dong la jëndi won ci yow delu la benn bi moy ma wax na falisani moy fasaidu lil ba'i sani kon tayru duhu al mushtari athani lil mushtari al awal wa in naqasan lim mankina nak manki juma lu mel yow mang la ko jaayewon ben jooni yow ba nga dem yang ko jaayati jaay ñaar jooni ni safan lañu waxal legi legi jaay nak bu ngi yow sik ci mëntu del ci jëm mu dal del ci man man dañu wax ne yow ben jooni bi nga jaayewon rek bo joxe su jaamat ci da di lepp kan da ko jox nak ben jooni bi waaw way xam nga ya ko jaayewon ñaar yow legi kon mako joxe ben dong la yorawon té mo ñaar lañ ko rembourser ko may wara dox nak lay jooni ñaar yi amina yow ya ko wara jox ndax ñaar yi la duggal waaw moy wa in naqasa ne manki na fa hal yukammiluhu ndax dana ko matli mom aji ñaar yi a jëndu ñëpp bi fa hal yukammiluhu athani li annahu qabada minhu as-sa'ida tarjahu alayhi bihi dal ñu wax ne kon legi ñaar yi ci yow lay ñu nga jox ko ben jooni bi ndax ya qawla yukammiluhu lahu nuridahu bittibahi al-ba'ih al-awwal kon fala ruju wax lahu khalasani xol xolani ci nek amni dal legi ya ko wara dal ci ñaaral bi ay ndax yow ciole yow la ko joxon ya ko jaayate ñaar te ko jaay la ben amni ni day rek dama la fi yeso jall ci man mi ñu ko jaay rek sentu ñoti jole wax mo ci andi xolani wala yu halaf def lu wat lo mushtarin aji jëndu kuddu hiyat jo xamni wotef na ru jottu ko gisam nga ana bu fekke ne ko jaay dara lu am defo dana wona bëkk wax ci ngene ko yow kat defo yu wala ko jaay gisam nga ko dala neex nga jënd ko waye gisam nga ko mo mu ne deede gisuma ko dina koy xacc la la wax ne bu fekke ne non amna la jënd kat bu wax lañuy gëm dañ japp ni mom dang koy jënd gis ton ci bisi ba lay bu ko neexi xacc ko lañuy japp illa bi dahwal iraati dara ci wote wan nga mu ngay nak legi dang koy wax ne ko dama la koy jaay dama la ko wonne la mi ngi ni ba nga gis ko ba nga tek sa bet mu ne wono mako mu ngi yottu dang ko ne rek gisam nga ko mu ne gis nga ko di yon dang ko ne la dama la ko wan mu dama yebal di mu wax la ko ne la sik sang ma ngi ci mu wadde ko ni dedet wono mako won waxo won kenn dama ko wax koku nga wax ne mu faawu dañu ko wat la mu acci ndigi fofu dana aajo wat ba la ñu nangu ne wono ko won faawu dana aajo wat su waté ni wono ko won dañ ko ne xaxaj mu taw mene illa an yuhaqqiqa al ba'i alayhi dahwa ru'yatihi bi dahwa al ira'ati min al ba'i al hayb lil mushtari hina shira'ihi aw kana al hayb zahiran la yakhfa ala ghayri al muta'ammili wa la sik sala fis fis ba nga xamne mom kenn mën ta gis jëm yi ta gisoko mom yoru setantal sik ci da fis ba nga xamne ko xol jëm yi da ko xam tisas ko bu ne gis mako on dole ko faaw fa yahlifu wa lahu ar radd fa innaka la fala radd la ko faaw mu wat dara mo xacc bu fekke ni ñu ragal na wat du sama xacc wala rida du ci agenu gërem bi ci sik ci patay neena bu fekke la ngeen joomo moy mu ko ne dana bëgg xamé sik ci la wax ni yaqal nako mu ne dedet man ba xamé sik ci rek la dogu ci xacc ko nga ne ko wax ba nga xamé sik ci tam dala neex tay won nang koy tey mu ne dedet ba ko xamé rek la ne mo ko dali xacc bo fi tam neena ajjeni ji lañu top bu fekke ay waxam rek lañu top te lu aajo sax muy wat illa bi da'wa mukhbirin dara ci wote aji xabar ba lu ngay nak da wax ne manam lu ngay nak aji jaay ji da wax ne diw mi nga xamne ñepp xamna manam day momu ne yow mi ton jël so yefi xamna nga sik ci laat nga koy yend kok mo dawa mukhbir ay na aji jaay da wax ne diire ñepp xam nak mando te mo wax ci lam ñu neew mi xam nga sikki ba neex la kana ba nga xamé sikki neexon na la wonop neexon na la xana lay ke nga sopp bu ko xacc waye di neena ma xam nga sikki te bang ko xamé da nga ne sikki yaqal lako wa lool nak dana aji wakon batay jënd kat bu wat door mëna xacc ndax lool mu ne lool jaay kat bu ne du mando wi mo wax ne yow dënd kat bi nga xamé ci ci ne nga yaqal lako alors mo indi mbir bi mo indi dënd kat duat wa tax mu ne ila an يحقق البائع ذلك عليه بدعوى البائع إخبار مخبر برضا المشتري بالعيب بعد حلمه به فيحلف كما في المدونة وهو المعتمد. باي سيرن بي واخني سيرن بينا واخني يحلف البائع اولا ان مخبرا صادقا اخبره برضا ثم يحلف المشتري انه ما رضيه وله ربه لول نخنا دغ ثم بوبو داني جاي كات بي موم بيم ني ديم مانو مي موم ني يو مي جند خامن نغ سيك سيتي يقال نكو نينا جاي كات منا بني واخ دغ منا بغ منا بغ منا بغ ني دغ تاخ واخ لول ني ديم مانو نغ واخ تي مو وخو واو seug bobu neena jaakat moy ñuk waat ne di mo wax na mako ba lolu wër ñu dara waat lo jënd kër yi nak tobe lolu bu waté ñu jënd kër bi batay bu ko neex xaj bu fekke ñu wut way na ñu bar ko wax ne ko faaw nga tey ko wala baayhum des lu waat lo aji jaay ni annahu naka mom lamay baq dawto ni ibaq yi ngir ak dawum rek bi xor bi ci jégué neena ci ki nga xamne da laq na nga xamne neexu ta xam melni sikus daw ci jambu daw wala sikus satte yoy ko ko mom neena jaay ka bu jekk ni lu ci wax rek ni xawmu ko ci won rek wala dal ko won fi man rek ñu gëm ko ah ndax lolu sikus yi laqula kon neena bu fekke ni legi koko dafa jaay ab jam bam dañe ba fa keur borom nak mu tambale daw ben ka dina ko nak bam ko jaay kat fekk na mu da daw fi yow da ma ko nu rek waye bu nekké fi daana daw wa kon neena mom bu ne daw fi man rek jaanu wacc kenn ko ci wat lo nako watal ni daw nekké yow daw ndax man na mom borom bu ñëk bi baax bam dée fa kenn ké mom doon waji do war tax jaam bi rew lool man na nek ñu amon fi féké amu ko fém ñuko jëndé man na lo tax ko tambalé daw yow jikko yi fënc mom kon nak légui duñ ci wat lo jaay ko bi nako watal ni bam nekké yow daw wa hal yufraqu ndax def na takalé bayna aktarin haybi digënté bu léralé la ëpp ci sikka faar jëhu kon day déllu ñu rembursé ko bi saidi ca aji daliko ja wa aqalli ak bu léralé gën ja néw sikka su baba aji jënd ci day dal lopi jëmi ci lepp ñëgg jappal ni fofu xawla ni ngi fofu ndax da ko bëgg boole bam bari boole ko muy aqwalum ay wax waye jappal ni yaar wax ak mom wax mu ñëk bi dañé bu fekké bi ngi lay jaay dafa la leral len ci kisi baye len la waw ne kon bu fekke ne legi dañu seet ba xam lam ci leral mo upp lam ci laq ndet su fekke lam leral ci sikisa mo upp lam ci laq wa kon neen dama yobul rek lam la ci laq tuma tey ko bu fekke nak legi lam ci laq far mo upp lu neew la ci wala ci wax su baba kon lepp ko rembourser kon fofu ma xawlani ci misal ñu ko misalé ci salaawi fekke nang koy jaay jam bo xam do daw nga ne ko mom dana daw way ab daw mom gën nga bari fukki fan juroom lay daw fekke muy daw ñaar fukki fan kon xam nga leral nga ko lepp ci sikki ndax ñaar fukki la taw nga fukki juroom koku moy buñ ko waxe lepp ci sikki do